از اللہ ٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ 03-00-518-829 شکریہ اس تو پاگا آمالو چو دیکھ لی اکادو قریب دا اخفی ہا چخ کارکم دے قیامت لرا لتجزا دا اخفی لت سے چخ کارکم چو بلور کرشی ہر انسان تا دے قیامل جزا دے مانا دارا چو اکادو غارم از اخفی ہا چو پٹ اساتم علم دا قیامت دا خلقنا لا يجلي حال وقت الا وتشو غنا لتجزا كل نفس ما تسا فلا يسدنك واد نري تال رانها علم لرل د قامت نا من اغسو چ يقين نك بقامت وتبا هواه اور پس شي د خواشات فتردام بیا هلاك شوي الله وما تلك بيمينك يا موسى ما تلك بيمينك يا موسى اي موسى عليه السلام ما تلك بيمينك ما تلک بیمینکا سی شدف ستا پر خلاص کیا ہے موسیٰ علماء کرام صلحاء عظام اللہ تا پتنو چھتے موسیٰ علیہ السلام پر خلاص کی سدی اللہ چھے موسیٰ ستا پر خلاص کی سدی علماء کرام فرمائے تفسیر ابو اللہ سمرقندی لکی چھتا سوال لپا دفع دا وحشت تے دفع دا وحشت بھی نکا نا خوف لرکے دا لکا اس استاذانو کی روپش دے نکا نا ازمنگ شیخ ډیر روبدار اما د تیچ ما به شیخ درس کې ناز ما ورته نه اسی باغ می کتل خو چې سترګې برک ما نظر کاته ما کې ډیر راته چې ولی ګوري نو جواب را څنګه نشته مرعوب یاري د کنا او چې ته یو ځای ته لاړ شي نو ته یو ځای کې خو مانوس کېږي نظر کنا نو ته چپ ناشې نو چې تاسو یو سړي وروره په خیر आले خې ته به ته خري اف کوم نه لاري خلا او تاسو خبر موقع حضرت موسی تعالی ما تلکا دا لپا دا دفع دا وحشتا چا اللہ ورطه وردو لامسا امسا اولی مانوس که ما تلکا بی امینی که یا موسا موسا پا خلاص که دیسی دی جی اصایا دفع وحشت تفارا دیم دیلی که لپا دا اثبات دا حجت تقرر دا حجت تفارا سمانا چه دیخو گوری چه ما لاز که خو لختی نیولی دا ما سقا بلسی نیشتی لختی دا ذکر اللہ کریم اور تو چل کے ہاں بیا اوور دو کنا ٹھیک شو یا موسی قال یا سایا وجد ازمان سادا اتوکل علیها جب تک کیا گانے لگو ما واو شو بیا نا گنمی اور اسن او ما پس سبب دی پانی الا گنمی گلو بھی زولرا سر بس کو گل ما زمان لا ولی فیها معارف اخرى اما لپدی لخت کی ڈیری ڈیری فیدی دی زمان کو ڈیری فیدی دی پدی کی اس سوال پیدا کی مولانا سیبا اللہ کو ارتصر فیلو چی ما تلک بی امینی کا جواب کو دے کہ بس چی یا سوایا اتوکع آہشو ولیا دے دریو خبر مزید ذکر کلو فیدہ صدا الجواب خیستا جواب کو دقا دے چی دا پا ترقی دا اسلوب عرب سرا پیتباد عادت تفو سہاو بلا بلغاو سرا س اسلوب عرب عادت فصاح بلغا کله چې فصیح بلیغ جواب دی اوسید ورکې نو جواب تام ورکې اگر چې جواب اتوقع اوسره کې دیش او تام جواب چولیا فی ها په دې سره وشو لکه نبی علیہ السلام چې تراب کې روانو او په کشته کې سورو صاحب کرامو فرمایل انا توزو بمال بحر ادي ابو د دریا په ابو د سکول شو نبی علیہ السلام فرمائے هو الطهور ماء والحلتو والحل میتتو اوب پاک دی مردارم حلال دا جواب کامل دے کر بخاری حدیث چ نبی علیہ السلام حل روانو یو زنانا و چپلاس پا جولے کے معشومو پوشوی او نبی علیہ السلام اتا سو کی وئے امونگ دا فلرکی زین راغلو ایو تا سو کی وئے انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانان اولا نبی علیہ السلام لدلے نو نو بس دغه وخت فرفا امرات صبیه یو زنانی خپل ماشوم اوچت که او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه حج ایدی ماشوم حج کیگی قال نعم ولکی اجر وی آو حج کیگی او تالم ثواب شته ولکی اجر اضافه ده په جواب کې او د فصحاب بلغاو کمال داده چې جواب کامل وی نو ذکر چی ولی اتیا معارب اخرى پوش علماء کرام صلح حیثان دے من نکتے یہاں رکھا اللہ ورطی ما تلک بی امینی کہ یا موسیٰ اے موسیٰ سیشن استا پی دی خلاص کی وی یا سوائے اتوکو ذر اتوکو ذکر کا ولی حیتی موسیٰ علیہ السلام پر ذکر خوف را گئے چی مکی خورا تیویل دی چی فخلان آلے کا پنی مباسا اس را تا داو نوی چی دا لخت دان سر مگر دوا ذروی چی اللہ اصوائے آزما لخت دا ذبی تا کیا لگو ما بیزیم سرو ما ازما پکی دیری فیدی دی زما اللہ تیک شو کنا ان نکتت السالس دریم نکتت سالس نکتت بداشی چی ما تل کبی امین کا حیتی موسیٰ علیہ السلام اوی اتوکو اشان ستا دا دائی خول تاتا اور ماتا چی پیغمبر یو شیچ زانسر گرزی نبی فیدی نا لخت گرزولا اسی نگرزولا پدی کی فیدی امد موسیٰ تیک شو کنا لکه په لار روانه کتاب در سخی زیب چه دا ترخ که دی سیدی توی چه کتاب دی په لار زمان مطالعه پکی کوما داره چه اسی چاله اوڑما خو کتاب من لار که فیدی تی اخرا اللہو بلا نکتا دادم علی سیبا حیتی موساو یرده چه چه تا دارا تو نوی چه القیهو ورزو او بیانده نوی چه اوچه تا ورزو تیشوان مذکر فیدی دا لخت شروع کری اتوکو علیا واو شبیا لا غنمی ولی فیا معارب اخرى ازما اللہ ازما پا دی که دیر فیدی دی نورم زما پا که ضروریات شتا دی لگا تفسیر قرطبی لکی حسن بصری قول نقل کرده چه فیا ستو خسالن به لخت گردولو کشپک فیدی دی سنتن لیل انبیاء انبیاء و سنت تی و زینت و صلحاء او دنیکان و خلق و زینت تی و صلاحن علی الادا او بیل سس اصلحا دا وان للزعفاء او مدد تا بڑا گانو دے و غم المنافقین او غم دا منافق دے و زیادتن فی الطاعات او زیادت فی الطاعاتو کی سنگا فلا روان مجتیم شا اے سترہ نیشتے در سگا لخت خاصا کموزو کا زیادت پا طاعتو کی راہ غم دا منافق دے کہ اسے در تا بد بد گوری کنا او چھ لخت در سی بیا با نگوری پولی کنا بیا شتر لخت را روان چھ یری کی بدر با او نورم دیر فیدی دی یارا پکے ولی افیا معرب اخرى قال القیاء موسیٰ اللہ اغرز موسیٰ او چه فال قاعات چه غرزولا فیزا یه حیتون تسا او ناگان دینا مال جور شا چه مندی ولی مال تی جور شا انو کمی در تا مخیویلا حیا پی اعتباد جن سرا صوبان پی اعتباد زخامت سرا او جان پی اعتباد رفتار سرا اصل کی او مار غٹو پشاند خامار او روانو پشاند نریمار قال الله خذ او نساء ولا تغب يريكما سنعيد حاصره الاولى زب چه واپس بکم دی لرا حال را ها دی ما لرا سیرت حال اولى اغه خصلت اغه سیرت لوم بنی کی چې څنګه لختوانو لختوبای کما معلوم شوی علماء چې معجزات انبیاء پر حق دی خو په اختیار پیغمبر کی نیوی القیا یا موسی او ورځوا ما تی جوړ شو انو دی اویاری دا ترنا لکر صورت نملو قصص کے براشی چی دے واللہ مدبرن ولم یعقب روان شا اللہ اقبل ولا تخف انکا من الامنین تیجو کہا تو بالکل محفوظی ولی روانی انکا من الامنین اللہ واللہ خوزا ولا تخف سنعیدو آسیرت الولا وزمم یدکا دیم موجزہ وزمم یدکا جوخ کا زان سر لاس جوخ کا لاس اپلی لا جناح کا پل وزرستا ترخت خا تخرج ابوزی دا لاسنا بیضا تکسپین من غیر سوین بغیر دا مرزنا آیتا نخرا دا نخد در تبلا لنو یک من آتن کبرا لکھ سبروک ما تا گورا وزمم یدکا الا جناح کا زم کا لاسن لا زان سر الا جناح کا وزرتا ترختا سنگا جوخ کا سورت فصص و گرشا و تکرشا دو درشم نمراتو گرا اسلک یدک فی جیبکا داخل کلا سفل فی جیبکا پا گریبان کی علکت دا ترخ دے نو گریبان خود دلتا دے نمانا داسیو کا وَدْ اُدْخُلْ يَدَكَا داخل کلاس فی جیبی کا پا گریبان کی دا ادب دے دا سرے ادب شا دے ترخت لاس دا سمرازی دا سیوی کنا دا سمی دکل کجی باد خلا اللہ کا خوئے دا سم کی خیر تون اخکار شو کنا دے کے سوی ادب دے اے دے کے سرے سبحان اللہ اس لوگ یدک فی جیبی کا تخوش بیزا من غیر سوین وزمم الیک جناحا کا دیدل وقت کرا وزمم الیک جناحا کا لاغ صورت قصص تا گورا لکھ سبر کا وزمم الیک جناحا کا دلتوی زم کا زان سر جناح دا جناح دی زان سر زم کا دا جناح دی کنا دا جناح دی زان سر زم کا اے دا سی اکا ما تا گورا خا اے دا سی اکا او دلتوی دلتسوی وزمم یدک الی جناحکا اے لاس دلتکا التوی چترخ دی داسکا داولی نکتہ یادکا وزمم یدکا ید مضموم ید یمین دے جناح مضموم جناح یسار دے اے گس لاس داسی خیر داسی خیر داسکا گس پی داسکا تیشو کہنا خبر خان حل چو کہنا وزم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء عذب اللہ استاسفین من غیر سوء بغیر تکلیف نہ بغیر دبی مارے نہ آیت اخرى لنوریک اللہ اللہ معجزات میں دل ولی درک دل پار چوکھے ہوتا تھا من آیات الکبرى دخل معجزات غٹو غٹونا واٹی غٹی نہ خیو خیو یقدا معجزات زما شیخ و آیات الکبرى ہلاکت فرعون دا فرعون ظالم چلی دا زما زستا مخ کی مردارو ما تبه ګوري اته معجزات چې دا استاد نو بصری گواهان دي الله الله اذهب الى فرعون انه طغى علمندك فرعون تا انه طغى دې سرکش شوه دې څنګه سرکش شوه دې سره وخت کله دې زکه فارسی دا سرکش سمانه سرکش سره وخت کله دې الک سر د بنده خو عبادت کی پروتی دا الله دې ته سر را وکه خبر خلاصو کنه بنده سی چې ستا سر په عبادت کی پروتی ها رب الانا دې سر را وکه داسې وکړل یا انا ربکم الاعلى دل پر ما یو کت تفسیر وکړه نماز کې معنا وکړه انه طغى اخرج نفسه من العبدیت حتى ادى الربوبیه زاند بندګای نه وکړه تر دې چې داوود چا وکړه د اولویت وکړه خاجی دغه پر یو مسله را قال رب اشرح لي صدري ذکر دا حالت نمبر 2 مقام 2 او دا تر درې سره ختمه پراغ ولاتنی فی ذکری پوره دا دیکھ بیان دا یوسو شپگ امورو دیکھا اول دعا دا حتی موسیٰ علیہ السلام او بیاد خداوند قدوس دا انعامات و ذکر دے سورت آسان دے قال رب اشرح لی صدری موسیٰ علیہ السلام فرمائے اے اللہ کلاوک سن زمان ویسر لی امری آسان کما تکار زمان اللہ زمان سنی کلاوی کا اللہ زمان دا کار منتحسان کا او دیتا بخپل کار وی گوری خواہ ویسر لی امری زما کار ماتا آسان کا کم کار نبوت کم کار پیغام دعوت دانو چی ویسر لی امر کا خپل کار دی رات آسان کا نداستا کار دے زما کار دے قرآن خود دیر مولیان لراتا او عالمان خود دنیا کے دیرو لیکن قرآن تک چکار ویلو مولانا حسین علی ویلو قران ته چیکار ویلو او دغه تلامیزو شاګردان ویلو چې زموږ شيوخ دي کار ورته ویلو کنه ویسل لی امری واهل لوقت من لسانی الا پرمزته کوټه ته جبې زما یفو قولی چې زما په خبر باندې پوری خلق وجلی وزیرا کار ته کې مشکل دین وګر زما د پاره وزیر من آل زما د خاندان ما چې زما اوس انسی مانوسی مرسرا اخی هارون نم دے اخی زمارور دے اسد بھی ازریک لکپ دے سلام لازما و اشرکو فی امری ماسر صدار شریک ماسر پکار زما اللہ اکبر حضرت موسیٰ پخ جبی کے غقدر اللہ گوٹرالدہ سنگا ولما ذکر کی چاہتی موسیٰ علیہ السلام رسو بکسر آروانا دکھا بکسر چلانا اور فرعون محلات تور سیدا اور اغیب بوت لکورتا بکسر اوڑ لکورتا چکلاوی کن پکے او معشوم بچے دے او مزیدار خستا آسیوی چیزو خوبدا ساتما فرعون وینا وینت بس ساتی بیویلکا لا تقتلو علیکو گرون نوجد څه قصد یاد ده کنه خو نه وزنی والا دا څه کوي سره خج دیګم خیر د جوړه کی اوچت کو اوچت کنه غیر ول نه راشه مسخ ځان د زړه یو ګره ګره نه نو او باسي به چر تاغنی دا ما شوم دې ته سپه تا فرعون په محل کې وروره د څه کمه و وتلال سکورټی راو دي کې دغه ته ویزو نشي کوله اے راو دا یو کلام یو کس کورټی دی لاس اڑ اے لال طرف تا جبریل تالو کو پکار دے لال کو فیدہ فی الحال کو بلسیز گرا اگر لاس اڑ چت کر سکوارٹ لیتا معشوم عادتی چی لاس دا زندہ عجیبی کے تنا کوشو ایسا لگ لکنت پیدا شا اگر دعا بیاوشو لکنت ختم شا آب سویتی زہرب تا انتظار مکر لکنت ختم شا او اته چې کومه خبره کوي کنه هغه ته بیا ځو خبرو ان شاء الله دیمه خبره مولوی صاحب زد مکا واشرک فی امری ما سره زما په کار کې شریکا مال چې څنګه علم دې راکړه دې دا زما رور عالم کا نامو چې زما په شان دې سو مولانی الله ټول دنیا عالمان کا او د قران قاریان کا د قران مفسران کا دا ګلنا په قران پوها کا سبحان اوشتر بی عزری واشرکو فی امری ولی کئی نصبی حقا کسی را دیل پار چمگا سناوی استا دیر دیر ونذکر کا کسی را امگستا ذکر کو دیر دیر اللہ نصبی حقا کسی را پر دشرک ونذکر کا کسی را پر بیاند توحید نصبی حقا صفات سلبیا ونذکر کا صفات ایجابیا تک شو مولانا سیوا توحید ببیانو رد دشرک بکو زکچ یو یوی دو یو لسی تګیو کا یو یو وی دوا یو لسی دغه یو یو وی دوا دوی زمونه یو یو وی دوا یو لسی زکه زه بیان کوم نو یو بیان دی او چې ما څه سمارور هارون بیان کین نو دو بشی حالت ایک ایک ہوتا ہے ایک ساتھ ایک ملا تو 11 بن جاتے ہیں جناب شیخ خان اے دا دا ایک دا ایک دیکھا نا او چې بیا څه دو شو کو بار ایک ایک سو شو گیارہ وہی لے گیارا پنس کو رکھا کسیرا انکا کنت بنا بصیرا بے شک ایت پہا زملی دن کے اللہ کریم فرما چی خط اوتی تا سؤلک یا موسیٰ اوتی تا در کرشتا تا سؤلکا اے مسؤلکا سؤل فرما تے مسؤل دے ستا وقت شرش موسیٰ علیہ السلام ولقد مننا سبحان اللہ ستا سوال قبول شر اے اس نور انعامات ذکر شو دے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ہمگے احسان کرے تابان پر بلزل سنگا اذ اوحینا اس پیز خبر شروع شی نمبر ایک اذ اوحینا الی امک کل چی خبر ورکڑ مگستا مورتا چنم یوحانزو یا محیانوا ما یوحا تفہیم شان دے پار دے ما یوحا آگا چی خبر ورتا کرے شیو خبر می ورکڑو آگا چی خبر ورتا ورکڑ شیو لکه خلق یو شی می کتل او راشه چوبوره او صبح در توی مانو ها ما یوها هغه چې خبر ورته کې دیشه تفصیل د ما یوها انقذ فیه فی التابوت تی شو کنه انقذ فی یو جمله ده انقذ فی اول ځوا یعنی کی دا هی چالرا حتی موسی لرا فی التابوت په بخشه کې فقذ فی کیزا ہی دا تابوت فل یمی پا دریاب کی تیشوا ورزول مراد نده کوری چو غربتی با سر با ماتی کیزا بچے پا تابوت کی بیا دا تابوت کی دا پا دریاب کی دریاب اوڑی اوڑی اوڑی نکم دیتا نفل یلقی لیمو او بغردی دریاب سالی پا کنارا یلقی او بغردی اے پاتی بکی خلقوی دریاب لرگی او ورزول اے لرگی پاتی کرل سیراب راشی کن لرگی او چه دریاب کشی او دردی تا پاتیشی پاتیشی ترنا تو پاتی بکی دا دریاب دیلنا بس سالی پا کناری او بنیسی دیل زمان دشمن او دیدی دشمن اللہ علماء کرامو فکان یفتشون فروجم ماده تمخ کیلو باقیده فرعون سنتریان اترولو چکم کم کور کے معشوم پیدا کے دو والدے وچالک پیدا شماتوے چا قتلو بے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مور امید و پخپل بچی موسیٰ بانے علیہ السلام بانے اللہ ارتدا خبر اکر اقاف القلب او کہ فرشتی مراغلے وے علماء لکھو چا فرشتی رات الخام خد رسالت شرط نرے شرط رسالت نرے. بہرحال القاف القلب و شوا کمال ایمان دے دیتا ہوئی اور بچے سنبال کا داسے داسے داسے سو پرچی پوئی کی چچا کا پتہ نشتے تربیت کا اور کہ پوئی کی خطرہ دا نو بکسبا مخ کے لتیار ہوئی نو بچے پکی کے لئے آفرین داغی جگر سمر لوئی یقین بچے دراب کی کے خود ازاللہ پوشا غی کار پوشا سبحان آیت شاردہ والقیت علیک محبتا منی دیم حالت دلتا اختصار رسولت قصر کے تفصیل دے اے چھ بکسا انی ولی شوا چھ بکسا قلاو شوا پکی معشوم دے چھ چالی دا القیت علیک محبتا منی نو طول پی من رانا والقیت علیک اچولا ما پتا باندی محبتا من دا خلق منی لاخبل طرفا چھ چاکتین زار دا درنا ولی تسنا او ما تا باندې خلق مینه زکوا چولا چې پالنه وکړشستا پالنه وکړشستا علاینی زما په عین باندې او تشابهاتونه دي علاینی زما په عین باندې بس خلاص شو تعویذینو علاینی زما په نگرانه باندې از تمشي اختو کا کله چې روانه و خورستا چنمه سو مریم و یا بلا فتقولو پس وی دی خورستا حل ادلکم علامن یکفلو آیا خبر در کمز تاصلہ علامن پا غکور نئے باندے یکفلو چی پالنا اکی دی علک تاصل دی پارا دلتا اس اختصار دیکھا سورت قصص کے وقت اس تبشی تفصیل راش ایسی خدا روان او دریا سر سر او بکسی ضرور تا فا بسرت بیان جنو بینو ہم لائے شروع او چال سلارا حیفتی موسیٰ علیہ السلام تا زنانی تینیز دیکی خلا بندہ دی جنایوی چی ما تی یو کور معلوم دی یک فلو لکم او دی ما شمل بتاز دی پار پار نکی یو کور تو معلوم دی اسوک اماسر راشی الاشی آواز او توکا رال موسیٰ علیہ السلام مور او نحات متانت سرکی ناسر سیدی خیر دی دا ما شم دی پای نادلی خان سخت پر ایم تراکی سواری لاغنی چی او کور باندی او چی واہی رستر پیشو روشن داسه چل دی ای بس دخو داسه یو زنانه مکنه چکم منشم تی تواشم نغزم آتی اخلی بیسیم شروع شوی او دو بچی ملاقاتم شروع شو سبحان اللہ در بابست دشمنن در خانه بود زمان شیخ باوی در بابست دشمنن در خانه بود حیله فرعون زی افسانه بود الله ایتم شی اختو کا چروان او خوستان وی با اوی وی آیا خبر در کم زتان دا پیو داس کورن یک فلوهو چپانو کی دی ما شم تاسو دی پارا اللہ کریم فرجانا کا موسا واپس میں کرتا اللہ امی کا خپلیم استامورتا کئی تا قر رہنوا دیل پاس چی سڑیوی استر کے دائی پا ملاقاستا ولا تازن او نغم جن کی پا فراغستا بل نعمت تا گورا وقتلت نفسا تایو سڑے ہو جلو دانوی چھ ما تو بیا بخلے لیکن چھ گناہ خونو کانا یار یاد کھا آخسنی لکل ایک بڑا گناہ ہو گیا تا ہے نا چھ بتا دا وقتلت نفسا تایو سڑے ہو جلو فنجینا کمل غمی ما دعنی دا قتل غم نما تب خلاص کرے معلوم چھ گناہ خونو کانا خو غم ہو لبدنی غم ہو خو گناہ نو زکاتی ولہم علی زنبن ای پا ما بانشتے حقیقت کے خوشتے نا کنا او تو توحید بانے نو مشرک تاثر دشمنی کئی ولہم علی زنبن دا مشرکان دا پا گمان کے زبیل گناہگار ہیں چزم عرص یو اللہ میں گناہگار خونے تا کنا وقتلت نفسا فنجینا کم الغمی ما تخلاص کرے غم دا بدلی آغستونا وفتننا کفتونا سمانا بکے بعض خلق مانے کہ وہ فتننا کا اور پا فتنوں کی مواد چولے پا فتنوں کی علی عظم اللہ دا امتنان مقام دے امتنان مقام دے دا انعام خبر بکے مانو کہ وہ فتننا کا اخلص ماکا خلاص نکرت د مصیبتونو نا فتونا په خلاصولو سره. ذکر المانی ذکر کی چې فتننا په مان اخلصنا سره دی لکاره په بچ سره خیرن سره ابه واغستل اور په بتای کې بچ او غرذول خیره بت لاړ نو خلق وې فتنت الذهب بالنار فتنت الذهب بالنار اذا اخلصته کله چې بدا سره دای خیره به په اور کې لریک وې په فتنت الذهب وفتننا کفتونا نو خلاص میکتا د مصیبتون نه په خلاص سره فلا بست سنین فی علم جناب النعمت تشاردا او تا وخت تر کله په مجن کې سنین کلو نا په مجن کې مسمجتا بیا تراله علا قدرن په قدر باندې قدر سمانه په یو وخت مقرر علا وقت مقدور ابو الله سمرقندی لکی په یو وخت مقرر باندې هغه سدی نقطه یاد کا علا قدرن په یو وخت مقرر د مجن پتیرولو دنس کالو یو مانا شو بنا مانا سم جئتا گارانی کوئی تورتا علا قدرن پی وقت مقررا دخپ العمر چه سلیخ کالو علا قدر پی اعتبار دا کل عمر سلیخ کالا چه نبوتت ملاو شا علا قدرن پی اعتبار دا پاتکی دو دا مدین مغلس کالو وستناتو کلی نفسی ما غرکتا ورکړی ماتل په د خپل ځان اذهب زا تاسو بیا یا تیز ما پاتونو ولا تنیا فی ذکری نارستی مکوای سستی مکوای فی ذکری په ذکر زما تفسیر المانی لکی ولا تنیا سستی مکوای فی ذکری عند تبلیغ رسالتی و دعاء الى عبادتی کله چې زما پیغام رسوي او کله زما توحید بیانوي نو لا تنیا فی ذکری یا شکنا سستی بنا کوئی پا بیان دا ذکر توحید زمان ایزاب مخیخ ایزابی لار فیرونا زیلار شی فیرون تنو تغا دے سرکش شوی دے فقولا لو اوائی ورطا قول اللینا وینا نرما خلق پا دیمان پوچھ گئنے تا توحید بیان نہیں کرنے چرتا خلق دا دے قولا قول اللینا نرما نرما علیکا نرم سنگا مانا مانا ازدکا نرم سنگا قرآن وی ولاختنیا فی ذکری سستی مکر پا بیان دا مسئلی قولا لو قول اللینا نرم وینا دعوت طریقہ نرم لکا حبیب نجار چویلو مالی لا عابد اللذی فطرنی لکا رجل مومن اتتلون رجلا ان یقول ربی اللہ یا قرآن چیو ما نقمو مننا الا ان آمننا باللہ وما انزل الینا خیستا لی جدا ودل پاس زمانہ کوما ولا تنیا فی ذکری فقولا لو قول اللینا زمانہ کوما ددوارو اتن ملاو کنا مانہ بسشی الکا وینا کا ونرما و مسله دی خ گرما وینا کا ونرما و مسله دی خ گرما خطے ایک مسله دی حال جنرما لعلو شاید دا لعلو چه دکنا دا امید اللہ پہ اعتبار نا بزام موسی لعلو یتذکرو دل پارا اللہ تے نسبت کے دے کلام کنا لعلو لام تعلیل بشی دل پارا یتذکرو او یخشا لعلو امیدیشی مانشی پہ اعتبار دے خیال او فکر او سوچ دے موسی علیہ السلام یتذکرو چلے نصیت واخلی او یخشا یاد او یریگی یتذکرو کے درجے اولات اشارہ دا او یک شاک درجه ثانیتا چتا صورتی نازعات کی ویلو سو حل لکا الہ انتزکا و اہدیکا الہ ربکا فتخشا لکا تخشا درجه ثانیتا چه صرف یر پیدا شی او یتذکر درجه اعلی دا ایچی ایمان راوڑی او دیدوار چه زمگا اللہ بیشکم گا یری گو ان یفرطا لینا چه دیو من زیادتیو کی او ان یتغای و سرکشیو کی لیس سمانا دا تفسیر کبیر لکی امام رازی فخر الدین این یفروتا زیاتیبو کی دسانا خبری تا بغوک کی ندی من با ادریگو میں بکینا ہوئے کینا بیا بسکو ٹیک شوان این یفروتا اے بی اللہ یسمع مننا دسانا بوان ندی غوک برخت کی ندی او این یتغا یا بسر کشیو کی بی این یقتلنا ٹیک شو کنا افراد بلکل دسانا غوک کی ندی او تا خبر شروع کی او تا تا چکی نا او تغازی توی چه پس تاوریدو دا خبرنا طاقت ورکی او آیت غا قال اللہ کریم فرما چلا تقافا میری گئے زتا سرے ما اسمو اورما و اراغو رما فاتیاو بیان دا طریقی دا دعوت فیزت طریقو سرا اولا فاتیاو نالحرش ورسقا فقولان ورطا انا رسولا ربکا مستاد رب پیغمبران یو یو خبر شوا بیا ورطا ویا فارسل ما نا بنی اسرائیلا بنی اسرائیل دا سر ازاد کا دوشن درم خبر ورطا ویلا توازیم دل تکلیف مور کوا او دیل صدا مور کوا دیبان ظلمون مکوا سلو دربل خبره قد جینا کبیات می ربی کا مگر اتل کرتا تا پنا خود رفستانا نبلا خبره ویو السلام علا من اتبالو دا امن دا دارینو امن دا دارینو پا رچا دے اتبالو دا چی چا تا پی داری کرده دا ہدایتا چی سوک پی ہدایت پسی روان دے اغیل پر امن دا سلامت امن دے سلامتیا دا دارینو دا امر سلامتی آغواری نو رب منا بنی اسرائیل پریگی دا ظلمونا بس کا مجزات امنا اسلام قبول کا اسلام شو کرا انا قدوی ایلینا بشنگ توی شیو دا چازاب علامن کا زبا پاگ چا دے چسوک نسبت تا دروک دلاتونو تو تولا او مخاری قالا مسئلہ حل شو احسان دیاتو نکنا قالا فیعون اعتراضو کپا موسیٰ علیہ السلام انو بنے زکا دے تقریر تا توقع کی دک نہ توجہ کا اس منڈے وقت میں سو کا انا رسولا ربی کا قد جئنا کمر ربی کا والسلام علی من تبل ربی کا ربی کا بیا بیا ستارب ستارب ستارب را لگلیو او ستارب را تن پیغام را کرے دے دل کار را دے مر ربکما یا موسیٰ رب ستا سوک دے موسیٰ رب رب کا سوک دے ستا سرب جواب دو موسیٰ ربنا اللذی آتا کل شن خلق و سم مادا سم را کامل جواب دے رب زمانگا زکا کی دیر اگر رمبا رب کما دیر اللہ غیب اللہ سو غیب رحمان رحمان سو دم را قیمتی جواب ربنا اللذی رب محاغذات آتا چور کرے دے ہر یو سیستا خلقہ وجود دیا گے سم مادا بیا ہدایت فطری ہدایت ورطور کر دے سم مادا بیا طریقہ خود لدہ دا تیرا ولو دا جنگ دیم سوال قال فما بال قرون الاولى سر حال د پخوانو پیړو مکه خلچ تیر شي د حال سره تاریخی خبره وکړه تاریخی ازم چې چاله تاریخ راځي د دې ملاد تاریخی ده قران راځي حدیث مون پی کا فما بال قرون الاولى سر حال د مکه قومونو قال موسی علیہ السلام فرمایل علم عند ربی علم داغي زما الله سغری فی کتاب لکھتا په کتاب کې اے پا لوحی محفوظ کیوں محفوظ دے اول ہر شید اللہ پا علم کے دے بعد ازی لوحی محفوظ کی مکتوب دے لا ازل ربی نہ خطا کی گی رب زمان ولا ینسا اور نہ تئیریگی لا ینسا نہ تئیریگی اللذی ادخال الہی سمات لفظ دا غصال جواب دچا دے دا موسیٰ علیہ السلام دے روستم گرا ولقد ارینا آیتنا کلها قال جئتنا دا خبر دا فرعون دا منز کی تفصیل دی پارا کلام او در ربوبیت باری تعالی تفصیل الذی اغزاد جعلکم الارض مادا چتال کردل دس مکا زیدارام وسلک لکم فیا سبلا او تارکیز دی پارستا سپری کلاری او رید برن باران فا اخرجنا تفنن دا قرآن او سیغ دا غائبو فا اخرجنا کے تکلم شروع شو فاخرجنا بھی ہاں جی بس منگا اباسو بساو دا باران ازواجن جوڑی من نباتن دا شنکونا شتا مختلفی گڑی وڑی خریتاسو قلنا منگو تی چو خریتاسو ورو انامکم ور او انامکم سر تاسو خپل ساوری بشک پدی که برتن دلی اولین نوها دی پا دا چاچ خواندان دا قلنو دی اللہ کریم فرمائی چی منا خلقناکم دیز مکہ نمک تاسو پیدا کریے تو پا دیز مکہ کیا مک تاسو لو آپس کو ومن آنو خرجکم تار تنخرا اور دیز مکہ نمک تاسو لو باسو بلزالا باز خلق روح ہم دل تروان دے علیکہ خلق دیم پوکا من آخلقناکم دیز مکہ نمک تاسو بدن جوڑ کرے دے تو دیز مکہ شیبا نعیدکم دیز مکہ تو بیامنگ واپس کو ومن آنو خرجکم تار تنخرا اور دیز مکہ شیچ جسم دے اور مدہ قیامت پر دی بیادہ قبر نرابار کو اما روح چیو اگر روح آفاقیو استاد مرگ نپستا سمردو الاللہ مولاهم الحق روح چی چتن آگلو التلار جسم چی چتن جوڑو نو التلار او بیا دغی نپستا سبی ازن نفوسو زویجت خواه نخرج کم تات نخرا ولقد اریناو آیاتنا کلا فکذب و ابا او دیده که زجر ده یه توبیخ ده فرعون تا ده چه ده دیر بدبخت سڑه و دیر موجزات مولو رکرو دیر دلائل مولو رکرو اللہ اریناو آیاتنا من خدلو ورطنخ ده قدرت اقبل موجزات کلا تولنو فکذب و ابا اثبت ده درو کرو انکار کرو قالا او دی فرعون موسیٰ علیہ السلام تا آئی راتل کری تا منتا چوبا ستا ملازم دزمکنا پس او دخ پل جادوی موسیٰ نفلنا اتین نکا دام کلام دا فرعون دے نمو براتلو کو تاتا پا جادو سرا مثلی پشان دا جادو ستا فجل بیننا و بینک موعدا نو مقرر کتا زمنگا او خپل پر منسکی موعدا مصدر میمی دے موعدا وعدا دا سی وعدا لا نخلفو چمنگ با خلاف نکو نو نمنگ ولا انتا نتا مکان سوا چ زیوی درمیانا ستاو زمگ پر منسکی سوان یو مان خدا دا چا غزی معلوم بی دیو مان سوان منصفان از علمانی دا سی زی چ ستاو زمگ پر منسکی وی درمیانا قالا موسیٰ علیہ السلام فرمائل موعدکم یوم الزینہ وعدستا سجدان وغرز زینی دا وان یخشرن ناس زوها او چی جمع کرشن خلق پا وقت چاش سمرک خلق وی چی رشیدیت مناظری کتاب دے کنا رشیدیت مناظری کتاب دے او پای که دا مناظری اصول خودل دی سورت توحا که سمرک اصول دی اے او گو رخا تی فجل بینا بینا که موعدہ وعدہ مقرر کا چی مناظر با پا کمی رضی باندی وی مکان سوا زی مقرر کا چی پا کم زی کی بوی حضرت موسیٰ فرمائل موعدکم یوم الزینہ رز د مناظری اغا یوم الزینہ بی وقت د مناظری ان یخشر الناس زوها چی دا سات تیم بی چی خلق با وزگاری هر یو سری زین با آزاد وی او خبری بانی با خغوک کی دی او موضوع خو معلومه دا چی تا تجادو گره موضوع معلومه دا چی مساته چی تجادو گره مساته چی تجادو گرنه ما نو موضوع معلومه شوا رز یوم الزینہ شا وقت ایو شر الناس زوها وقت معلوم موضوع معلوم رز معلوم مناظرین ما رشیدی پکرا او دیتا یوم الزینہ ولیوی یوم الزینہ رز خوشحاله کما چرا دا فرعون دا تاج پوشه رزوا یا دا فرعون دا پیداش رزوا کل چی فرعون تا اقتدار ملاو شو نو سالانا دا تاج پوشه خوشحالیانی با مناوی دی یاد فرعون یوم پیدایش یوم ولادت با مناوی دا لیکن اسم پا دی اخباراتو که تاسو رازی وی کنه بی فلانکی سڑه دی اخپل دا عمر دا فلانکی کال پی سکت غصی دا وزارا نی وزارا کم را دیو بی سکت غصی او دا اخپل دا عمر فلانکی بی سکت غصی نا فرعون بم بی سکت غصی یوم الزینہ او تاج پوشه رازی یوم الزینہ یوم دا پیداش یوم پیداش مناول لیکن سم زم پا سکونوں کی چوتی ہوئی سوئے کہا دیا زم پیدا دے اے مر دے فلانکے پیدا دے فلانکے مر دے مر دے واقعی مر دے فتولا فرعونو نو اگز فرعون فجمع کے دو فجمع کے دو سشے چل اقبل سماتا نبیار آگے چل وال چمرات سائران دی چه رالا سم آتار آگه او دادل ورسر را چه رالل قالو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ورطه ویلکم تبا شئے ویلکم تبا بشئے اے خلقو لا تفتر اللہ کذبا مجھوڑا پا لا بندرو فیصدکم بیعذابین ختم بکتاب اللہ پاک وعذاب سرا فیصدکم الاسحات الاعدام اسحات وی بیخ کنی تا فیصدکم بیعذابین اللہ پا وی خوبا سستا سو پازار سرا وقد خواب من افترا او تاکس ناو میں دشوی دیگا سو چی چاپ اللہ درو ترلی دی چی موسیٰ علیہ السلام تقریر کر خلق حیران شد چی دا جیبا کار دی دا خو جیبا خبری دی نفتنا زہو اختلاف شروع کسا ایران و امرم پا معاملی اقبلی که چی مناظر دا بینو پا میز اقبل و اثر نجوا و پتکر مشورا آخری خبر داو یا چاوی چې دغه دروژن نه لري امخې د خسته لري او دا مخ د دروژن مخکاري خیر فیصله پدی وشو مناظره کو کوي غټل ایمان په پیراوړو او کوي نه غټل زم په شان یو کسي قالو نو دې خلقو موسی علی السلام ته ان ها زانل ساحران ندی دادو مگر جادو گران دی یریدان اراده کین یو خرجاکم من ارزکم چوباسی تا زبک ساسونا بی سحر ما پا جادو اخپل ویدھابا او روان کستاس او روان کی یا لدی کی بی طریقتکم المسلا اگر طریقہ ستاسو چا دیرا غورا دا المسلا غورا طریقہ فیرونی چا زمگا غورا طریقہ دی بربادی اوزن بیلتیان ہوئی زمگا غورا طریقہ دی پنج پیرانو خرابا کا ولیکن او پیا زبا به طریقتکم المسلم بعض خلق وی کنا چې قران کریم په بارکه ما ته ویلو هغه مخیاتونه ان هازان له ساحران باندې اعتراض ملحدین وی چې دې قران کې غلطی ده زکه ان هازان دې اصل کې پکار چې ان هازین له ساحران او دلته ان هازان دې وای دې نو بس دې د الله کتاب دې دریم جواب دا دی چې دا اعراب بالکل درست دی خدا اعراب په اعتبار د لغت ته بنو کنانا دی تیشوا زکه چې لغت ته بنو کنانا کې هغه په درې واړو حالاتو کې الف ذکر کړي رأیتو حازانی و مرتو بحازانی و رأیتو حازانی جانی حازانی و رأیتو حازانی و مرتو بی او دا لغت تا بنی کنانا دے او اغی علیف پدریو وارو حالاتو کی پا اسنین بان ذکر کی پا تسنی بانے علیف پا تسنی بانے پدریو وارو حالاتو کی ذکر کی پا انا حازانی حازانی پا دے حازانی فی لغت بنی کنانا اس دیم قول امام مبرد ذکر کئی چه دا ان پاسر کی زمیر شانیہ دے او دلتا زمیر شانیہ مقدر دے اثر کرے انہو بس بیشک شان دی خبر دا دے اس حازان مبتدہ شوا ساہران خبر دے اعراب صحیح دے ٹھیک شوا اصل کی دا ان زمیر شانیہ او زمیر مقدر کہ انہو بے شک شان دی خبر دا دے حازان الہ ساہرانے سرات درست دیں درین قول دا دے چھ دا ان پا مانا دا نعم دے ان پا مانا سرے نعم حازان نا مستقل کلام شروع دے تو قالو دوی نعم آو بس حازان الہ ساہران تکشو خبر جواب کشا او بازی علماء ذکر کئی چی دا آزانی دا علیف ندی دا لوی دا مناسبت تا ساہران ندی آزانی علیف لوی دا مناسبت تا ساہران ندی آزانی لساہران دا ساہران مناسبت سرا علیف دا آزانی ذکر دی اگر محلن اگر آزین دی لساہران یریدان ان یخرجاکم من سیرکم ویزبا بی طریقتکم للمسلح فاجمعو ام قیدکم فیران وقتی چی جمع که تاسو اقبل قید سازش سمع اتو صفا و بیا راشی تاسو صفونا راشی داولی دیل پار چی پا خلق باندی روب راشی چی یو کس یو زیزی ناغی سحالی اچی دو کسان یو زی و بیا چی پا دلی دلی گروپ گروپی نو او او دا خلیلی او او دا نو گروپ زی وقد افلح اليوم من استعلى او کامیاب دین هغه سره استعلى چې غالب شي موسی علی السلام قالو نو دوی رال میدان ته درته او قالو دوی موسی علی السلام یا کو ته پیش کول یا منګیو اول من القا اول دا غچانه چې پیش کول کای یا چوٹ کر یا چوٹ کرنا او قرطبی لیکي چې تعذب به موسی و ذلک سبب ایمانه بیا کو ته پیش کا یا منګیو چې اول به پیش کول کیو قال موسی علیہ السلام فرمایا بل القو بلکہ پیش کے تاسو چې سے پیش کول کوي الله کریم فرمایي فیضا هبالم ناګان پوری دوی وای سیم لخته یخیل الیه په خیال کې ورته راتل من سیم دوی جادونه من سحرهم د جادو د دینا انها تساچ داس غلی جادو او کنا او د جادو پوج سرا دوی ته دا معلومی دل نکچ یو شی از غلی بعض علماء وی چی دوی پا دی لختو بانی پرو بانی پارا چولی وان حیبا چی نور لگی دنو داس داسی که دل خو قرآن کریم فرمایی چی دا جادو پوج سرا غی تا دا لختی گردی دون کی اخکارش فوجت فی نفسی خیفا پیدا کرا فزرکی موسیٰ علیہ السلام یرا فوجت فی نفسی او جس فائل موسیٰ علیہ السلام فوجت موسیٰ فی نفسی خیفتا پیدا کرا موسیٰ علیہ السلام فزرکی یرا چوخو زبت ویسنگ مقام لکوما نو اللہ ماورتے چو میری گا بشکت اعلا غالب او غرد آغا شیچ بخیلاس تاکی دے تلقف ما سنو نو با خوری دے آغا شیچ دے خلقو جو کر دے انما سنو کے دو سائر دوی چسی شیچ جو کر دا چل سائر دے او نیچی کامیابی دے سائر چی چر تراشی او غرد لسل جا دو کر سجد آپ سیدہ کے قالو ندوی آمننا بی ربی حارون و موسیٰ مگر آور دے ایمان پر عبد موسیٰ علیہ السلام او پر عبد حارون حارون مخ کناو رو موسیٰ رو سناو رو بعض علماء کرام فرمائی وی دفع دا توہم دی پارا زکا کہ چرویکن آمننا بی ربی موسیٰ ندی فرعون خود دعوی کولا چی زد موسیٰ ربی ما فرعون سری زد موسیٰ ربی ما نوکی موسیٰ مخ کناغلے وی نو فرعون دی خلقو بیچ بس دیخو فرعون امنا زکا حارون مخ کناو رو چه دفع دو وهم کشی لیکن بیا پا دی سوال دی چه بصورت آراف که از دکی خسو موسیٰ مخی دی و حارون رستا دی خستا خبر دادا تقدم دا حارون دلتا او تاقر دا موسیٰ لوجد موافقت ترؤوس الآیات دا دی او تقدم دا موسیٰ او تاقر دا حارون بصورت آراف که موافقت ترؤوس الآیات دا دی ارت آیتون پنون خلاصی گی او دلتا پالی فی مخصور خلاصی گی وقال فرعون ورطوی آمن تم لگو آیتاسو یقینو کو پر خبر دا موسیٰ مخی دا اجازت زمانا زما اجازت نیدی در کرے او زما دا اجازت نا مخی تاسو دی خبر امان اللہ او دیده که سوالو چلکستا دی اجازت صفی دا خبر حق معلومش امان اللہ لفور دی خبر بدل کرا انو لکبیرکم دا موسیٰ استاسو مشر استاز دے اللذی علمکم سیر چتا سے جادو خود لے دے مخامخ بغسکم لحسن استاسو اخبی مخالف ولو صلیبنکم اپا صلی بوکو جمد تاسو لرا فی جزو نخل پڑالو دا کجرو او تاسو معلوم کے چیونا اشد دو عذابا کم یو زمان سخت پہ اعتباز عذاب و ابقا او ہمیشہ عذاب والدے تاسو پتو لگی سنگ سزا در کما قالو سمر حمتنا کو قالو دوی لن نوسرکا حرگن نغورکم تالرا علاما جانا من البیناتی پار اگر دلائلو چراغل دی مستاز موجزاتونا واضح دلائلونا واللذی فترنا فقض ما انتقاز لدی دو معنی دی اول مانا چه دا جمله قسمیه دا خوا واللذی جمله قسمیه دا نقدوی لن نوسرکا علاما جانا من البینات حرگز نغورکو استا خبرا و مقابل دا اغب بیناتو چه منگ تخکارش لا واللزی جمله قسمیا او قسم می دی پا اغزاد فترنا چه منگی پیدا کریو فقض اے فرعون فیصلو کا ما انتقا چه تا فیصلہ کون کیسا تک شو دا جمله قسمی شو یا واللزی اطف کپ ما جانا من البینات مانده نغورکو تاورا پا اغب مجزاتو پا اغب ایلو چه منگ تر اغل شوی دی والذي انغوركم من تاب اغزات چر الله دے فطرنا چمگه پیدا کریو فق دینا مستقل کلام شو پس فیصلو کته چ سب فیصلہ کوم کے انما تغزیات الحیات الدنیا بیشک فیصلی چلی گی ستاپ دی جوند دنیا کی بس فیصلی چلی گی ستاپ دی جوند دنیا کی مطلب دا چ ستا دا زور چ دے صرف دنیا کی چلی گی باقی بیا بیس نی امگا ایمان راوڑ دے پر اباق پل بانے چو بخی اللہ پاک گناہو نظمگا وما اکراہتنا او ماف کے اللہ پاک مطاقشے چو تا مجبورا کرو منگا پاکی باندی میں سحر دا جادونا پس دیز ہے کہ مناظر پر زور ندر شیخان اصل امام ابن جوزی لکی دا فرعون حکومت قانون داو چې دا هر کور یو فرد با جادو زده کئی او دا دغی گورمیتی قانون ہو ذکر اکرا تما تا من پا مجبورای تا من مجبورا کرو پیز دا کولو دا جادو بانی بدبختا استاد یر نخو من جادو زده کئی رئی واللہ خیر و مبقا واللہ خیر دا جواب شد اشد و عذاب و مبقا دا پارا واللہ خیر اللہ پاک بہتر دیں اعتباد دا ثواب ورکولو تا بداران اللہ و ابقا اور اللہ پاک ہمیشہ دے عذاب ورکولو کی لپاد مجرمانو قانون دا دے چی امن یاتی ربہو ہر اغسو چی راشد اللہ پا دربار کے مجرمن شرک کا ان کے مجرم دا تب ماند غرب جرم دے خان چنگ شرک دے فائنلو جان نما دے مجرم دے پاس دوزخ دے لا یموتو فیا ولا یحیا چنب دے جون دے پات کی انب دے وی جون لا يموت فيها نبذ مري پدي کې ولا يحيى او نبذ جون دیوي اوس پدي موږ مخکي خبرې کړې دي ښا وسره دمره لا يموت فيها نبا مرچيږي دې پدي جهنم کې ولا يحيى انبذ جون دې پداس جون سرا چغ جون فدا منوي ندموت نفي مطلق شو او د حيات نفي مقيد شو ومن یاتی مؤمنا هر اغا سوچ راش اللہ پا دربار کی مؤمنا مواحد چاملی کی قد عامل الصالحات چاملی کی موافق دا شریعت دل پار دی درجات العلا اچت درجی چا جنت نمی شوالی دی جاری بے لاندی داغین نیرونا تجری چی روانی کی اسم لاندی داغین نیرونا ہمیشہ بے دی پدی جنت کی وزالک جزا من تزکا و دا بدل دیاغا چاہتا تزکا چی زاند شرک نپاک کری وی ولقد اوحينا الى موسى دیکھو ترتیب نشته ها هغه مسله سوره شعراء کې ترتیب سره ده چې موسی علیه السلام ته الله وی چې د فرعون د مظالم نزان او بن اسرائیل ځان سره کاوزا دوی چې لاله نمک درا نیل را خپل زمرا ال توذر دل بن اسرائیل چې نه له مدرکون ولقد اوحينا ولقد اوحينا الى موسى امګه وی کړه موسی علیه السلام ته روان که بندگان زما د شپې ان اسری د شپې روان کا اسراوی هغه سفر چې د شپې نه خلق کړي فاضلم طریقه جوړه کړي د پاره یو لار فل بار په دریا کې بسن اوچا لخت او تر आवाज چې زما د او بودرو من لار به اوچ شي لا تخاف درکا چې نه به یریږي تر رسیدو د فرعون نه ولا تخشا او نه به یریږي ته د ډوبې دونه په وو کې درک فرعون رسیدل تخشا په وو کې دوی در فاتبعهم فرعون ور پسې چې دوی فرعون به جنودی په پلا کر سره فغشيو من اليم نو پټ کړ دوی لره د دریابنا ما ارغسیج غشيوم چې پټ کړو دا غشيو من اليم کې دا ابهام لتفخیم دیخا فغشيهم من اليم نو پټ کړ دوی یو سیج د دریابنا ما ارغشي غشيوم چې دوی پټ کړو یې راشه چې ګورم چې پی پر خوش شي وازل فرعون قومه او گمراه کرو فرعون اخبر قوم وما هدا او هدایت نو کرے ورتا دیس مطلب شا یو کو آسان خبر دادا چازل فرعون قومه ما هدا دا در حقیقت کی دا فرعون دا یو قول جواب دے آگا قول دا فرعون پا صورت مومن کی ذکر دے راوان صورت مومن یو کم دیر شم آیتو برا یو کم در شما تو گنا یا قومی لکم الملک اليوم زائرن فی الارضی ومن ینسونا من باس اللہ انجانا قال فرعون ما اوریکم اللہ ما ارا وما آدیکم اللہ سبیل الرشاد فرعون ویز اللہ نخیم تاستا مگر در کامیاب ہے در جواب وازل لکم و ما حدا در ما آدیکم ہدایت ورطنو کرے سریا خلق کافر کرو بل نور انتو مانے وازل فرعون قومه حتا کرو دی فرعون اخپل قوم د دیننا وما هدا نلار ورطو نخود پا دریاب کی اور موسیٰ علیہ السلام اخپل قوم تا لار د دین صحیح حق لا خود دلیوا نو پا دریاب کی مرت لار دن جاتو خودا انا یاد شو ازل فرعون قومه ان دینه فرعون خپل قوم گمراه کړو د دین نه و ما هدا لار د نجات ورته په دریاب کې مونږ خدا لږته چې څنګه دینی طور سره کار کړو داسي ظاهري طور سره په دریاب کې مونږ ډوب کړو سبب یې جوړ شي کنه دیمه معنا وازل فرعون قومه فرعون خپل قوم گمراه کا و ما هدا سمانا او هدایت نو ورکړ خپل ځان لا و ما هدا نفسه فقلم گمراهو مقامم گمراه کا اے بنی اسرائیلو تایسر نجات درکرم تاز لرز دشمن ستا سنا اواد درکرم تاز را پر طرف دا کوئی تور ال ایمانا چی خیط طرف تا دا موسیٰ علیہ السلام نا یا ال ایمانا چرا برکتی ہو امگ ناظر کرو پر تاز باندی من و سلوہ المن حلوہ و سلوہ ترن جبین ا دا المن حلوہ ترن جبین و سلوہ مرز یا کتران امگ در تیل خریت پاکی زونا آغا پاکی زیادی متعذر در کری دی او سرکشی مکاوی پا دی که فیحل علیکم غضب غضبی پس نازل بشی پتا زمان زمان غضب ومن یحلل علی غضبی آراغ سوچ نازل شی پای بان زمان غصا فقد آوانو پس اغا علاق شا چه پچا ده خود غضب راغی نبس اغا تبا شا وینی لغفار اللہ وقتی بیشک زبخون که ما دفاظ داگا چاہتا بچه توبہ و باسی وامن ایمان راڑی وامل صالح عملو کی نیک سمات ادا دو ترجمه یو مانا سمات ادا او بیادی کلکشی پا دین باندی احتدا اے استقاما بیادی کلکشی پا دین باندی بلا مانا احتدا اے اقام علا ایمانی حتا ماتا او بیادی کلکو پا ایمان تردیج چید پا دیبان مرگ راشی ذات المسیح لکی سمع تدا اے لزم السنت والجماعتا از دی التزامو کی دسا در پیغمبر در طریقی بس وما آج لکن قوم کیا موسیٰ ذکر در سلورم میقات ذکر در سلورم حالت اے در میقات دات موسیٰ علیہ السلام دیکی اشارہ دا چه وقتار موسیٰ قوم و سبین رجلل میقاتنا اویا کسان زان سره بوتل تورات اغستو ده پارا اچه تورات دا پیتور نزدیش لگوان مخی پا منده بانه ده وکی دخا اچه لار اللہ دربار کی حمدش اللہ ورطه یو معجل کان قومی کیا موسیٰ چاپ تلوار کری دا قومنا اے موسیٰ اس دا ما آجل کان دا سوال نده دا متضمن دا امرینو ده یو دا چه تا مرگورو نا مخی والی کڑی ولی ده ولی مخی شوی یو دیم سبب د تقدم دی سره سو سوال اشلا دعا مخی شوی ولی او سبب د مخی که دو سره دو جوابون از ذکر دولی قالا او فرمای موسیٰ علیہ السلام هم اولای علا سری سمانا اے اللہ زی خود دیر نیم مخی شوی هم سره جواب دی تقدم دی اللہ ما جرکا ولی مخی شوی هم اولای علا سری دا سیدی را پسی جی هم اولای اللہ دا اوی دا سیدی را پسی اتسیدی زت دیر نیم را مخی شوی اللہ دیم سبب دا تقدم دست دی و آجل تو الیک را بلی ترزا او ما آجل تو الیک زر را لم دیغینا فتلوان سرا الیک تا تا ایز ما اللہ لی ترزا چطران رازی شی محاصل سشو مخی شوی تی دیر نیم ہاں سبب دا تقدم مستا رضا حاصل ہوئی اللہ ایت خبر نی انا قد فتنا قومکا امتحان کے واسطے مگر ستا قوم من بعد کا ستا رات لونا ستا رات لونا پس تا نا اس موسیٰ سم غیب دان خنو کرا کہ غیب دان وین قوم حالات پر تمالی می دل اعمال پر پیش کدل غیب دان نو واز اللہ مسامریو او گمراک ستا دا قوم سامری سامری دا سامری نو قبیلہ سامروا او دا موسیٰ علیہ السلام شاگردو او د تورات باندې ډېر خپوي دا ولیکن نو نافقه علما ذکر کوي او لباب دې نو سمجل کې دلته معنا کوي واز الله مسامریو ادعاهم الى عباده العجل و ادعاهم وصرفهم الى عباده العجل سامری ولګي دا استا شاګردان چې کوم دي استا مریدان د سي عبادت باندې را جمع کړ فرجا موسی الى قومه نو موسی دانه چې بس دا کې وخت راغی میقات ختم شو نه چې سورې میقاتون وکړه او بیا چې دی روان شو فرجا موسی علی قومی واپس موسی سره خپل قوم ته حزبان اسفا غصه کی غزوان غصناک دوش در سوسنونا قالن موسیٰ سلام اخبر قوم توی اے قوم زمان اے وادن رکر تاسو رب ستاسو وادن حسن واد بیترا تاسو ستاسو رب واد بیترا نو کری اگر واده سوا اعتاد تورات اگر واده سوا اگر نصرت اور کامیابی پر دشمن افتال علیکم العهدو ایو دشوا پتا سبانی اگر زمانه جدائی زمان العهدو اگر زمانه در جدائی زمان ام ارتو ما او یا تاسی را دو کرا چرا کشی پتا سبانی غزب در افستاسو فاخلفتو مویدی تاسو خلال زمان در وادیو که ظالمانو وادی خو وادی انتظار خوب مکرو زما دراتو نمک که تاوزان لعقیده بدل کنا و قالو دی خلقو اخبر عذر پیش کا قالو دیوی ما اخلفنا موعده کا خلاف ندکر مگستا دواده نا موعده کا اواده کا بی ملک نا پا اخبر اختیار بی ملک نا دی بی اختیار اخبر ولیکن نا حملنا لیکن مگا بار کرشو مگا ولیکن نا لیکن اوچ مگا حملنا بار کرشو پا مگ بانده حملنا بار کر شو په موږ باندې اوزارن اے پیټي د ګناونو اوزارن پیټي د ګناونو مرزینت القوم د کالو د قومنا فقذفنا ان موږ ورزول فكذلك القسامريو دارنګ ورزول سامري ګور ما تمخ کی ویلو موسی علیہ السلام چې لار کنو دا سامري خو سامري ونه قوم را جمع کوي خلکو تاسو چې د قوم قیمت کاله راوړی دی پر دې مال پتا سو روان دي هغه وینا وسوکو به اور بلومه زوم پکې ورزوم تاسو مو ورز سونا چې چا سره خبره اکالی را جمع کړ پور کې ورزو ان دې سامري ورته کې نه اسنه سه ولا جوړ کړ چاندار اسکه جوړ کړ چې کې باوا کراس کول هغه کې یو قسم आवाज راغې په موسی علی السلام خو لاړ بلخوا اخوذ ایتا نراغی پا دی سکنن تعالی اعظم باللہ ولیکن نالی لیکن او منگا حملنا چه بار کرشو پا منگ باندی اوزارن گناہ دا خیانت من زینت القوم دا کالو دا قوم قبطنا فقذفنا منگا او غرزول او دانگی غرزولو منگا مکی سامیری فاخرج لهم ابیاء اللہ کریم فرمائی جوڑ کرو دی سامیری لپا دا بنی سائلو اجلن اسخے جسدن جسدار لو خوار چې دغه आवाज وار پوار لو خوار اغیر پارو आवाज ویلن سه جسدن جسدار لو خوار دغه आवाज وار پوار او چې عبادت کرو ګرځې د لو خوار فقالو دوی وی ها دا الهکم دا اله تاسو دی ویلا موسی او دا اله د موسی دی بس فنسی ځان له کلام دی ښا دا اله تاسو دی او الاد موسی علیہ السلام فانسیا د دې دوه ترجمې دي چې دا نسیا کلام د چا دی یو قول دا دی چې دا کلام د سامری دی چې کلام د سامری شي د نسیا فاعل به موسی علیہ السلام شي سامری وي فانسیا موسی تیسو کنا فانسیا موسی الطریقه الی ربه اے پس ایرک موسی لار در بخپلا موسیٰ پا یو لاری لار او خدای پاک تنه پا بلی لاری لار راغی علی عظم بالله یا بلا مانا فنسیا فائل موسیٰ دیکن نو فنسیا الہو اندکم نو موسیٰ لگی دا پری خدا خپل خدای تاسو تا او پا خپل لار پا غرونو سر شو دیم ترجمه دا دا چی دنسیا دا قول دا باری تالا دی او دنسیا فائل سامیره دی الله فرمایي فنسیا سمانا پرې خود سامری خپل ایمان فنسیا اے نسیا سامری ایمانه ایرک سامری خپل ایمان یا نسیا پترکا فنسیا سامری دینه سامری خپل دین پرې خود افلا يرونا الله کریم فرمایي آی نبی ندا خلق الله یذلهم قولا چې داس کې ورته واپس کول نشي خبره ولا یملک لهم ذره او مالک نیز لپاس دو دی ذرہ لکل تکلیف ولا نفعن رسول دا فیدی دا دفع دا عذر شوا چه سوک بدانو چه دا خو امیانو نو دی گناگار خو بنی کنا دکا سامری ورطاو کرن عرصا نو جواب افلای رونا ایتوی گولا چه سخیور سا خبر نیشو کولے نو دو دی دا گمراہ که دل عذر مقبولا نده دم رخواق لشتے کنا سخیور نا خبری که ناتر که او نه دوی نه نفع نقصان لري کول شي او نه نو فایده ورته رسول شي نو لاس څنګه جوړ شو ولقد قال اوس دې کې واه دفع د وهم دا چې موسی عليه السلام چې ته ضروري خور کړ پرې خو ور سره او ضروري ډیپټي لګولې وا تاسو سورته اعراف کې وي چې واسلح ولا تتبع سبيل المفسدين اصلاح کوا نو هارون عليه السلام خو اصلاح کولا څنګه بیا دوی خلک گمراه شول معنا ولقد قال هارون ویلو دوی ته هارون عليه السلام من قبلو مخکد عبادت تسخینا یا من قبلو مخکد واپس سوال د موسی عليه السلام نه دي زیتا هارون عليه السلام ویلسو یا قومه تقلید هارون عليه السلام دې اے قوم زما انما فتنتم بی بشک امتحان کوا چول شیطاسو گمران شیطاسو فسر دے عبادت تسخیم عرف تاسو رحمان دے اگر محروبان تاسو غپری خود فتبیونی موافقتو که زما پا عمل و زما پا طریقہ واتیو امری او تابدر دا امر زما اوکے او دلتا فتبیو مراغے اور اتیون مراغے ولما فرق ذکر کی اتباع موافقت پا عمل او طریقې ته وي اتباع موافقت د عمل او د طریقې زما پشان عمل کوي زما عمل کوي څنګه چې کوم واتیو امری او تاسو موافقت ته وینا واتیو امری او تاسو دارو کې زما ته وینا زچ سکوما اطاعت کوي زچ سکوما څنګه کوم داسې کوي سامری پسې مدا تیشوا قالو دې قوم ورته وی لن نبره عليه هميشه به موږ په دې سکي باندې حاکفين من جوران حاکفين لزوم کوونکی اعتکاف وی لزوم په یو عمل باندې لکه اعتکاف ته اعتکاف وی حتا ارجي لنا موسی تر دې چې راشم ته موسی عليه السلام سو پر چې موسی عليه السلام نظر أغله موږ خپل نظر نه بدلو موږ ستا خبر نه وو سو پر کی مصالح